करिमा धीरे धीरे आकर वही मंडप में बैठ गई और युग के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे कहीं ना कहीं अपनी पसंद पर गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन दोनों के बीच अभी बहुत दूरियां थी। दोनों की शादी की विधि पूरी होने लगी। नित्या और अजय वहीं बैठे थे, लेकिन उन्हें ना तो गरिमा से मतलब था और ना ही शादी से। वहीं राघव और राधा, दोनों की आंखों में पानी था। दोनों अपनी बेटी की शादी होते हुए देख रहे थे, लेकिन वे शादी में ठीक से शामिल नहीं हो पाए। आखिरकार पंडित जी ने कहा, कन्यादान के लिए वधू के माता पिता आ जाइए। राघव और राधा दोनों के दिल में एक कसक से उठ गई। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने फिर कहा, कन्यादान के लिए वधू के माता पिता को बुला दीजिए। हर्षवर्धन ने हॉल में नजर घुमाकर देखा तो ना तो उसे नित्या दिखाई दी और ना ही अजय। दिव्यांश भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। हर्षवर्धन ने शिवाय को देखकर अपनी तरफ आने का इशारा किया। शिवाय हर्षवर्धन के पास गया। हर्षवर्धन ने कहा, अब ये क्या नई शरारत है? शिवाय आंखें भाड़े हुए हर्षवर्धन को देखकर बोला, यार आपको हमेशा ऐसे क्यों लगता है कि कुछ भी हुआ है तो मेरी वजह से है या दिव्यांश की वजह से हुआ है? हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए कहा, मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे ये बताओ नित्या और अजय कहाँ है? शिवाय ने इधर उधर नजर घुमाई और बोला, मुझे क्या पता, राजवीर से पूछ कर आता हूँ नित्या कहाँ गई है। हर्षवर्धन ने फिर से शिवाय को आंखें दिखाई और बोला, तेरा भाई दिव्यांश का है, वो तो तेरे साथ ही घूमता है ना, वो कहाँ चला गया? शिवाय बोला, अरे चाचू सूसु पॉटी नाम की भी तो वस्तु होती है, वॉशरूम जाना, मुंह धोकर आना, ये सब भी तो होता है ना जिंदगी में। वहाँ मुझे वो अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता। मेरे कहने का मतलब है कि वो वॉशरूम गया है, मुझे बताकर गया है, और कोई सवाल? इतने में पंडित जी ने फिर कहा, वधू के माता पिता जी को बुला दीजिए, कन्यादान कर देंगे, समय निकला जा रहा है। हर्षवर्धन ने फिर शिवाय को देखकर कहा, मैं इसका क्या करूं? शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, कन्यादान करने के लिए हमारे पास बहुत लोग हैं, कोई भी कर देगा। वैसे भी अजय और नित्या को कौन सी अपनी बेटी की पड़ी है? आप शांति से बैठिए, अभी कुछ करता हूँ मैं। इतना कहकर शिवाय ने राधा और राघव को देखकर कहा, आप दोनों मेरा एक काम करेंगे? दोनों ही शिवाय को देख रहे थे। शिवाय बोला, गरिमा का कन्यादान कर दीजिए। ये सुनकर गरिमा ने हैरानी से एक बार शिवाय को देखा और एक बार राघव और राधा को। उसकी समझ से सब कुछ परे था। शिवाय ने गरिमा को देखकर कहा, तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ नहीं है और रघुवंशी फैमिली हर काम मुहूर्त में ही करती है। कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लो, ये भी तुम्हारे माता पिता जैसे ही है। राघव और राधा दोनों ही मंडप में आ गए और विधि पूर्वक गरिमा का कन्यादान करने लगे। गरिमा भावुक हो गई। वो मनी मन खुद से बोली, मेरे माँ बाप को मेरी फिक्र नहीं है और इन्हें देखो कैसे मेरा कन्यादान कर रहे हैं, जैसे मैं उनकी सगी बेटी हूँ। कन्यादान करते हुए राघव ने अपनी उंगली में से एक अंगूठी निकाली और गरिमा की हथेली पर रखते हुए बोला, बेटा बहुत ज्यादा तो नहीं है हमारे पास देने के लिए, लेकिन इसे आशीर्वाद समझ कर रख लो, मना मत करना। गरिमा की आंखों में पानी आ गया। उसने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी और तभी राधा ने भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ ज्वेलरी बॉक्स गरिमा के हाथ में रखते हुए कहा, बेटा ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से, तुम बिल्कुल हमारी बेटी जैसी हो, इनकार मत करना, हम सच में इस लायक नहीं है कि तुम्हें गिफ्ट दे, लेकिन फिर भी आशीर्वाद समझकर जो दे रहे हैं वो रख लो। गरिमा ने उन दोनों गिफ्ट को अपने माथे पर लगाया और बोली, थैंक यू वेरी मच, मैं इसे आशीर्वाद समझकर हमेशा अपने पास रखूंगी। राघव और राधा की आंखों में पानी आ गया। पानी तो गरिमा की आंखों में भी था। उसके नसीब में तो दुख के सिवा कुछ था ही नहीं। जिसे वो अपना माँ बाप मानती थी वो माँ बाप थे ही नहीं, और उसके चलते उसने युग जैसे अच्छे इंसान को भी हर्ट कर दिया और अब युग गरिमा से पूरा बदला ले रहा था। गरिमा के दुख की लिस्ट तो थोड़ी लंबी थी। थोड़ी देर में ही कन्यादान हो गया। वहीं दूसरी तरफ नित्या और अजय दोनों ही ओबेरॉय हाउस के गार्डन में खड़े हुए थे और उनके सामने शिवाय और दिव्यांश खड़े थे। शिवाय बोला, तो गरिमा तुम दोनों की बेटी नहीं है, क्या बात है? अजय गुस्से में शिवाय को ही देख रहा था। शिवाय बोला, मुझे ऐसे गुस्से में मत देख, मुझे तुझ पर तरस नहीं आएगा, बहुत जल्द तुम दोनों को परलोक भेज दूंगा। एक बार गरिमा हमारे घर आ जाए और हम उसे सच्चाई बता दें, उसके बाद जो मैं तुम दोनों का करूंगा ना, मैं ही जानता हूँ। बहुत शौक है ना मेरी शिवांगी को किडनैप करके रखने का, बहुत शौक है ना गरिमा जैसी लड़की की मासूमियत का फायदा उठाने का, बहुत शौक है ना राघव जैसे मजबूत इंसान को अपना गुलाम बनाने का। तुम दोनों के ये सारे शौक मैं पूरे कर दूंगा। फिलहाल तो शादी है, कुछ कर नहीं सकता। तुम दोनों हमारे समधी जो हो, लेकिन अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। बहुत जल्द तुम दोनों का गेम खत्म होने वाला है। नित्या और अजय दोनों को डर भी लग रहा था और कहीं ना कहीं गुस्सा भी आ रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शिवाय करिमा के बारे में भी पता लगा लेगा। दिव्यांश बोला, कैसे लोग हो तुम दोनों? तुमने एक मासूम सी बच्ची का इतना फायदा उठाया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने कभी सोचा कि अगर उस लड़की को पता चल जाए कि जिसे वो अपना माता पिता समझती है उसके माता पिता है ही नहीं, तो उस पर क्या बीतेगी? शिवाय ने हंसकर कहा, अबे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग पत्थर के बने हैं। इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई इनसे कितना जुड़ा हुआ है और कितना नहीं। तूने नहीं देखा? मैंने देखा। जैसे ही कन्यादान की बात आई, गरिमा की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि कन्यादान तो उसके माँ बाप ने किया ही नहीं। नित्या और अजय कुछ बोले नहीं। शिवाय ने कहा, तुम दोनों के सामने बोलना बेकार है, अब तुम दोनों देखो मैं क्या करता हूँ। इंडिया छोड़कर मत जाना, छोड़कर भी चले गए तो मैं कहीं से भी ढूंढ कर तुम दोनों को मार ही दूंगा। नित्या गुस्से में बोली, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। और अगले ही पल शिवाय ने नित्या का गला पकड़ लिया। नित्या को खांसी आने लगी, लेकिन शिवाय ने नित्या का गला नहीं छोड़ा। शिवाय गुस्से में बोला, उस दिन तुम्हें मार देता ना तो यहाँ तक बात नहीं पहुँचती। चाचू की अच्छाइयों ने तुझे बचा लिया, तूने क्या किया? अपनी जिंदगी को संवारने की बजाय हमसे बदला लेने के लिए आ गई। और ये अजय, इसने तो तेरा पूरा पूरा साथ दिया है। नित्या खांस रही थी। अजय की भी हिम्मत नहीं थी कि वो शिवाय से नित्या का गला छुड़वा दे। अगले ही पल दिव्यांश बोला, छोड़ दे छोड़ दे, मौत हो गई तो बेकार में आफत आ जाएगी। इसे तो मारना ही है ना, 4-5 दिन बाद मार देंगे, कब तक बचेगी हमसे? शिवाय ने नित्या का गला छोड़ दिया और फिर जेब में से रुमाल निकालकर अपना हाथ साफ करते हुए बोला, हाथ भी गंदे हो गए। फिर वो दिव्यांश को देखकर बोला, चलते हैं। इतना कहकर दोनों भाई जाने लगे, लेकिन फिर वो दोनों रुक गए। दिव्यांश ने हल्का सा पलटकर अजय और नित्या से कहा, अब चुपचाप किसी अच्छे इंसान की तरह आकर गरिमा की विदाई कर दो, क्योंकि अगर मैं मारूंगा तो शिवाय के रोकने से भी नहीं रुकूंगा, समझी? इतना कहकर दिव्यांश शिवाय को लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही अजय और नित्या एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के पास ही बोलने के लिए कुछ नहीं था। अजय ने फिर नित्या की बाजू पकड़ी और बोला, चलो चलकर चुपचाप विदाई कर देते हैं और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलते हैं, वरना शिवाय का भरोसा नहीं हमें कब मारते। नित्या ने अपनी साड़ी से अपना चेहरा साफ किया। उसे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि पहले तो वो जो कुछ भी करती थी छुपा कर करती थी। उसे लगता था शिवाय को कुछ नहीं पता, लेकिन आज तो शिवाय सामने से उसे धमकी देकर गया था, और शिवाय किसी को कोरी धमकी नहीं देता था। थोड़ी देर बाद अजय और नित्या दोनों ने गरिमा की विदाई कर दी। गरिमा को थोड़ा तो अच्छा लगा, लेकिन फिर भी थी तो वो उदास ही, क्योंकि एक कैद से निकलकर दूसरी कैद में जा रही थी। अजय और नित्या विदाई में शामिल तो नहीं होना चाहते थे, लेकिन शिवाय की धमकी की वजह से दोनों ही विदाई करने के लिए रेडी हो गए। लेकिन दोनों की ही आंखों में आंसू नहीं थे, जबकि राधा और राघव दोनों ही नम आंखों से अपनी बेटी को देख रहे थे। वो तो चाहकर भी अपनी बेटी की विदाई नहीं कर सकते थे। नित्या ने बेमन से गरिमा को गाड़ी में बिठा दिया। गरिमा की आंखों में आंसू सूख नहीं रहे थे। नित्या तो गरिमा को गाड़ी में बैठाकर पीछे हट गई, लेकिन ना जाने क्यों राधा से अपनी ममता कंट्रोल नहीं हुई। वो गाड़ी के पास गई और गरिमा के सिर पर हाथ रखकर प्यार से बोली, अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है, अपनी नई जिंदगी में एडजस्ट होने की कोशिश करना, मेंशन में सब अच्छे हैं, सब ठीक होगा। गरिमा राधा को देख रही थी, उसे एक अलग ही फीलिंग महसूस हो रही थी। उसकी माँ को तो बिल्कुल परवाह नहीं थी और राधा बिल्कुल माँ की तरह उसे समझा रही थी। राधा ने युग को देखकर कहा, गरिमा मासूम है, अगर कोई बचपना करे तो माफ कर देना। युग ने बस आमे गर्दन हिलाई और गरिमा को देखा। गरिमा की आंखों में पानी था। आखिरकार शिवाय बोला, राधा जी बस कीजिए, फिक्र मत कीजिए, हमारे घर में बहुएं नहीं आती, बेटियां ही आती है। राधा की आंखों में फिर से आंसू थे। राघव ने उसे संभाल लिया और देखते ही देखते विदाई हो गई। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, गरिमा की आंखों से आंसू सूख गए थे। रघुवंशी मेंशन। गरिमा और योग दोनों ही दरवाजे पर खड़े हुए थे और रूही उन दोनों की आरती कर रही थी। फिर उसने पूरी रीति रिवाज के साथ गरिमा का वेलकम किया। गरिमा ने भी रोली की भरी थाल में अपने पैर रखे और मेंशन के अंदर आ गई। योग बहुत थक गया था, इसलिए सोफे पर ही बैठ गया। वही हीर ने घर की बहुओं को देखकर कहा, करिमा को उसका कमरा दिखा दो। आराध्या, सरगम, मीरा दोनों ही उसे वहां से ले गई। उसके जाते ही शिवाय बोला, आप सबको एक बात बतानी है। सब शिवाय को देखने लगे। हर्षवर्धन ने कहा, बोलो, आप क्या मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? युग अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, मैं थक गया हूं, मैं सोने जा रहा हूं। इतना कहकर वो एक ही कदम चला था कि शिवाय बोला, तुमसे ही तो बात करनी है, यहाँ आकर बैठो, तुम्हें गरिमा के बारे में कुछ बताना है। ये सुनकर युग के कदम रुक गए। उसने पलटकर शिवाय को देखा और बोला, समझ गया, नहीं कर रहा उसे दुखी, नहीं मारूंगा उसे ताने, कोशिश करूंगा कि मेरी और उसकी जिंदगी अच्छे से चल जाए। शिवाय बोला, बात वो नहीं है, बैठो। युग वापस से बैठ गया। अब पूरी फैमिली सीरियस हो गई। शिवाय बोला, गरिमा नित्या और अजय की बेटी नहीं है। ये सुनकर सबने हैरानी से शिवाय को देखा। शिवाय ने कहा, मैं सच कह रहा हूं, गरिमा राधा और राघव की बेटी है। इतना कहकर उसने राधा और राघव की तरफ इशारा किया, जो वहीं सोफे पर बैठे हुए थे। उसके बाद शिवाय ने सब कुछ सच सच बता दिया। जैसे जैसे वो सच बता रहा था, वैसे वैसे कहीं ना कहीं युग को खुद पर गुस्सा आने लगा कि उसने गरिमा को कुछ ज्यादा ही परेशान करके रख दिया था। सारी बात बताने के बाद शिवाय ने युग को देखकर कहा, अब जाओ गरिमा के पास और उसे समझने की कोशिश करो, और कृपा करके तोते की तरह सब कुछ मत बोल देना। तुम उसे कुछ भी बताओगे तो वो विश्वास नहीं करेगी, समझ गए? उसके सामने सच्चाई बतानी नहीं है, उसे सच्चाई दिखानी है। युग ने हाँ में गर्दन हिलाई। वही रूही बोली, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने भी न जाने गरिमा को क्या क्या नहीं कह दिया, उसे बहुत ताने मारे। शिवाय बोला, ये सीरियल देखकर ना ये मेलोड्रामा बंद करो प्लीज, मुझे इरिटेशन होती है। पता चल गया ना गरिमा के बारे में कि वो इनकी बेटी है, तो अब अपनी बहू को जितना प्यार करना है कर लेना। क्या युग और गरिमा के बीच सब कुछ ठीक होगा?